Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy zbadają, czy nastolatek podejrzany o zabójstwo ucznia w warszawskiej szkole może być sądzony jak dorosły. W Londynie dziś targi pracy dla Polaków. Pierwsze tego typu w stolicy Wielkiej Brytanii. Zwiedzający mogą już podziwiać ogród dolny Zamku Królewskiego. Wczoraj został otwarty. Przepięknie, bo jeżeli jest pałac, no to musi być i ogród. To naprawdę wizytówka stolicy. Podejrzano zabójstwo ucznia w podstawówce w warszawskim Wawrze. Trafi do schroniska dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Prokuratura zbada, czy 15-latek może być sądzony jak dorosły. Poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski. Sąd przekazał prowadzenie sprawy prokuraturze, a to oznacza, że prokuratura będzie podejmowała dalsze czynności w sprawie. W szczególności najprawdopodobniej zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność poczytalności. Jeśli prokurator uzna, że nie są spełnione przesłanki pozwalające na sądzenie 15-latka jako dorosłego, sprawa zostanie przekazana sądowi rodzinnemu. W piątek w szkole w Wawrze jeden z uczniów zaatakował drugiego, a raniony nożem chłopiec zmarł. W Szczecinie dziś kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj w Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd PiS-u walczy o nowoczesność w Europie poprzez działania na rzecz poszczególnych sektorów gospodarki. Wspominał o rekordowej nadwyżce, która pojawiła się w sektorze eksportu usług. Narodowy Bank Polski przedstawił statystykę eksportu naszych usług. To rekordowe 250 miliardów złotych. Blisko 95 miliardów nadwyżki. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Płocku, że państwo musi niwelować nierówności społeczne. Grzegorz Schetyna powiedział, że jednym z obszarów, które według niego wymagają reformy, jest służba zdrowia. Skoro wszyscy mieszkamy w Europie i jesteśmy z tego dumni, to i ochrona zdrowia dla wszystkich musi być europejska. Nie możemy spokojnie patrzeć na to, że dla tych, których nie stać na prywatne wizyty, jest tylko wielomiesięczne czekanie najpierw do jednego lekarza, potem następnego, potem czekanie na badanie. W Poznaniu odbyła się z kolei konwencja wiosny dotycząca praw kobiet i rozdziału państwa od kościoła. W Londynie dziś targi pracy dla Polaków mają zachęcić imigrantów do powrotu do ojczyzny. Niepewność brexitowa, dobra kondycja polskiej gospodarki i rynek, w którym dziś w wielu sektorach to pracownik dyktuje warunki. Rząd i szefowie szeregu firm będą przekonywali imigrantów, że to dobre powody, by rozważyć powrót do ojczyzny. Swoją ofertę zaprezentują spółki Skarbu Państwa, ale nie tylko. Również firmy prywatne i z kapitałem międzynarodowym. Do tego oferty pracy w administracji publicznej. Miejsce? Centralny Londyn. Sala wystawiennicza imienia Królowej Elżbiety II, nieopodal Big Bena i Dworca Wiktorii. Targi otworzy minister cyfryzacji Jadwiga Emilewicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na Litwie rozpoczęły się godzinę temu wybory prezydenckie. O najwyższy urząd w państwie walczy 9 kandydatów. Na zwycięstwo w pierwszej turze może liczyć ten, który zdobędzie ponad 50% głosów. W ewentualnej dogrywce 26 maja wezmą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze zdobędą najwięcej głosów. Ogród dolny Zamku Królewskiego w Warszawie otwarty dla zwiedzających. Turyści i zwiedzający, którzy przyszli podziwiać dzieło architektów i ogrodników, nie kryli zachwytu. Super, tak. Właśnie mówię do męża, że jak się wchodzi, to tak się czuje taki iście królewski nastrój. Przepięknie, bo jeżeli jest pałac, no to musi być i ogród. Chyba najfajniejsze jest to, że całe Stare Miasto jest takim wielkim kamienno-betonowym kompleksem, a to jest taka odskocznia i jest to taka namiastka natury i wolności, więc chyba to najbardziej urzeka. Było zielono, ale to był słaby trawnik, który od czasu do czasu służył do rozstawienia namiotu pod jakąś imprezę, ale teraz jest bardzo pięknie. To naprawdę wizytówka stolicy. Podziwiam wszystko. Ja czasem jeżdżę do Wilanowa, żeby tam pospacerować po tamtym ogrodzie, no to będę miała tu bliżej. Odbudowa ogrodu dolnego to ostatni krok po arkadach Kubickiego i ogrodzie górnym w odbudowie otoczenia Zamku Królewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę. Na wschodzie burze. Na termometrach od 10 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne.

Wiosna, Joanna Kondrat będzie naszym gościem. Proszę czekać, czekać cierpliwie, ponieważ najpierw jeszcze inna opowieść, tym razem z Krakowa. Rozpoczynamy w Krakowie, ponieważ niedawno właśnie w Krakowie zmarł Leopold Kozłowski, ostatni klezmer Europy. Tak o nim mówiono. Żył tyle lat, ile niepodległa Polska. Miał dokładnie 100 lat. O tej niezwykłej postaci opowiada pani Ewa Warta-Śmietana i Paweł Sztąpkę, nasz kolega redakcyjny, dziennikarz muzyczny i muzykolog. Pożegnaliśmy w Krakowie Leopolda Kozłowskiego, wybitnego muzyka, wybitnego artystę, człowieka, który może nie zmienił historię muzyki i cygańskiej, i żydowskiej, ale miał ogromny wpływ na spojrzenie na tę muzykę dla bardzo wielu pokoleń. Tak, to niesamowita postać, choćby z tego względu, że miał tyle lat, ile niepodległość Polski. Do Krakowa przyjechał w 1945 roku. A wcześniej był w Lwowie, Przemyślanach. Prawda? To niesamowita rzeczywiście postać. Klezmer, jak mówisz, to jest, pochodzi od hebrajskiego słowa kles i mer, czyli narzędzie, instrument. I mer, śpiew albo pieśniarz, jak ktoś tłumaczy. I muzyka klezmerska to jest jak gdyby przekazywanie uczuć, myśli poprzez dźwięki. Może to trochę tak brzmi enigmatycznie, to co powiedziałam, bo przecież klezmerzy grali jego dziadek, który założył zespół słynny na całą Galicję, złożony z 11 synów, on był 12. Grali przecież i u Franciszka Józefa, i u Piłsudskiego, i grywali muzykę klasyczną też, prawda, i Mozarta, i Bacha, ale właśnie w taki przetworzony przez swoje serce, przez swoje uczucie. To była... Inaczej się słuchało tej muzyki. No proszę jeszcze jedno zdanie o tej muzyce klezmerskiej. To znaczy, że muzyka klezmerska, my tak przynajmniej dziś używamy tak zamiennie muzyka żydowska, muzyka klezmerska jako pewnego rodzaju jedność, ale jeszcze jedno zdanie w takim razie uzupełnienia. Czyli to jest muzyka rozrywkowa, czy to jest muzyka, jakbyśmy dziś powiedzieli, folkowa? Ja bym to jeszcze inaczej nazwała. Ja moją przygodę z muzyką żydowską i z Leopoldem Kozłowskim rozpoczęłam po przyjeździe z Izraela, gdzie byłam z zespołem Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki na koncertach w Hajfie. Tam spędziłam prawie miesiąc. Tam poznałam Żydów polskiego pochodzenia, prawników, którzy zainteresowali się moim śpiewem, bo ja w tym zespole byłam solistką, i zaprosili mnie na koncerty już solowe do Izraela. Kiedy wróciłam do Krakowa, pomyślałam sobie, że być może będą jakieś bisy po tych moich koncertach, więc chciałam przygotować kilka piosenek w języku jidysz czy po hebrajsku. I szukałam osoby, która by mnie tego nauczyła. Wtedy dowiedziałam się, że jest w Krakowie pan Leopold Kozłowski, który prowadził zespół Wojska Polskiego, zresztą był oficerem w tym wojsku, który prowadził zespół cygański Roma, ale też współpracował ze Sławą Przybylską, i on na pewno ma pewne materiały i wiedzę, która pozwoli mi nauczyć się tych piosenek. I tak to ja dotarłam do pana Leopolda Kozłowskiego, spotkaliśmy się. No i on mówi, no wiesz, ja nigdy nie uczyłem tych piosenek, ale ponieważ bardzo ja chciałam, widział po prostu to zaangażowanie i taką determinację u mnie, mówi, dobra, ja będę cię uczył tych piosenek. Sam gdzieś pozdobywał prymki, bo to nie były takie nuty, jak to teraz dostajemy, wyciągi fortepianowe, tylko gdzieś jakiś tam zapis nutowy melodii razem ze słowami, i przychodził do mnie do domu na ulicę Królewską i uczył mnie tych piosenek. I kiedy opanowałam dosyć szybko teksty, wyrzucał te nuty, mówi, że nie chce widzieć tych nut, i mówi, ty śpiewaj sercem, ty opowiadaj sercem na wysokościach tych nut. Muzyka to jest tylko narzędzie do przekazania tego, o czym są te piosenki. I dochodzimy teraz do sedna. Właśnie te piosenki to są jakby fragmenty ich tradycji, ich życia. Ojfen Prypiczyk na przypiecku, jak ojciec uczy dzieci alfabetu. Czy piątkowy wieczór, jak rodzina zasiada, jak się modli do szabesu. To są jakby takie obrazki, wyrywki ich życia. Czy Machzide Egelech. To z kolei tutaj pokazują martyrologię o tym, co się działo w getcie, jak hitlerowcy rozebrali ich do naga, jak pędzili kolbami. Więc i mówi, ty myśl o tym, co chcesz przekazać, a nie o wysokościach dźwięku. Oczywiście to był wykształcony muzyk, więc ja nie mogłam sobie śpiewać po sąsiadach tak zwanie. I oczywiście wszystko to musiało się odbywać w danym czasie, bo muzyka to jest sztuka w czasie. Ale mówi, opowiadaj sercem. I mówi, każdego dnia ta piosenka będzie inaczej brzmieć, bo codziennie inaczej twoje serce bije. On zasiadał do mojego lekko rozstrojonego pianina, i dotykając po prostu tych klawiszy, tak czarował, że ja czasami nie mogłam ze wzruszenia śpiewać. To było coś niesamowite. Właśnie to jest opowieść sercem. Muzyka rysowana, malowana sercem. Tych miasteczek nie ma już, pokrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, krawców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal. Z kogucim i baranim łbem na białej chmurze płynie hen, tak jak malował pan Szagal. Już znieżony ślubny strój, chudy krawcze atłas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdy wypieścisz ślubną suknię, niko srebro, srebro stuknie, a ty żyć będziesz, ech, jak ten król. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal. Z kogucim i baranim łbem na białej chmurze płynie ten, tak jak malował pan Szagal. Zmienił się świat piękny nasz, lecz z Szagala płótna twarz miał ten chłopak, gdy pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostały na peronie uniesione w górę dłonie i ten krzyk, bywaj zdrów, napisz list. A zapłakane oczy lśnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i odpływa w dal, hej, w dal. Pod ciepłym, dobrym domu sen, w tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Szagal. Łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć, jak ten szmul, gdy na frak miarę brał. A potem niechaj skrzypki tną i zakochane oczy śnią. I cymbał w dźwięk niech płynie, płynie w dal. Ze smutnym krawcem za pan brał. Niech zawiruje w tańcu świat, tak jak malował pan Szagal. Warto powiedzieć, że właściwie Leopold Kozłowski był znany oczywiście w Polsce, ale był przede wszystkim znany w Krakowie. On występował w swojej kawiarni, w restauracji, tak? To było tak, że w 1945 roku on przyjechał do Krakowa, którego w ogóle nie znał. Poszedł w mundurze oficerskim na Kazimierz, który był jedną zlepką ruin. Usiadł gdzieś tam na kamieniu czy na jakiejś skrzynce z akordeonem i zaczął grać i poczuł, że temu miejscu potrzeba muzyki. I tak już związał się z tym Krakowem. Bardzo często właśnie przesiadywał w Klezmerhojsie, gdzie ma swój fotel, gdzie często tam spotykaliśmy się razem, bo miał wielki apetyt na życie, ale też i po prostu na jedzenie. Tam nawet w tym Klezmerhojs jest potrawa Leopolda, gdzie można kupić i gęsi pipek, i szyjki, i jeszcze kugel, i jeszcze inne, wszystko razem. Bo on był wielkim smakoszem, dużo i dobrze i tłusto jadł, co mu nie zaszkodziło dożyć ponad setki, bo w tym roku już 101. rocznica byłaby jego urodzin w listopadzie. Ja pamiętam jak dziś, kiedy zamówił dla mnie, dla producenta filmu Tych miasteczek nie ma już, olbrzymią gęś. Ja mówię, no jak, Leopoldzie, mówię, ja zamówiłem tutaj dla nas tą gęś. Ja mówię, ale dla trzech osób? Mówi, nic się nie martwi, ja resztę wezmę do domu. Okazało się, że wszystko zostało zjedzone. Zresztą on w ogóle był też dowcipnisiem. Był bardzo taki wesoły, dowcipkował do końca. A także był otwarty też na inne narody, na inne kultury. Często mi też opowiadał o swoich kontaktach z Cyganami, jak częstują, jak goszczą przy stołach bogaci Cyganie, ile to musiało minąć lat i współpracy z tym zespołem, zanim go do stołu zaprosili jego Żyda. Ale też wspaniałe mieliśmy kontakty z drugiej strony, z Kościołem katolickim, z duchowieństwem, bo mieliśmy na przykład wspólny koncert, gdzie wzbogaceniem tego naszego koncertu była wystawa księdza Stefana Misińca Barwy Syjonu. Również jak w synagodze robiliśmy tempel, na przykład koncert, no to krzesła pożyczaliśmy z pobliskiego kościoła i księża też na tych koncertach bywali. Także tworzył taką atmosferę tolerancji wzajemnej, a nawet nie tylko tolerancji, ale zainteresowania wzajemnych takich przyjaźni. Nie czuło się żadnych barier. Łamał też te międzynarodowe bariery, dlatego że był osobą, trudno powiedzieć popularną, ale jednak znaną w środowisku również amerykańskim. Przypominam sobie taki film, który Amerykanie nakręcili i dla nich to w ogóle był symbol świata, którego nie ma, który już nigdy nie zaistnieje, a on gdzieś pozostał w tym Krakowie. A czy o tym filmie to mogę powiedzieć już moje osobiste przeżycia, bo w czasie, kiedy Leopold Kozłowski przychodził do mnie do domu uczyć mnie, właśnie przyjechało dwóch panów, młodzieńców z Kalifornii, a zaproponowali mu film biograficzny, Ostatni klezmer Europy, bo dla Amerykanów to nie tylko Galicja, ale ostatni klezmer w ogóle Europy. I też w tym filmie ja się znalazłam, który w latach późniejszych został nominowany do Oscara filmów dokumentalnych. Tak też niejako wytyczył mi, jakby otworzył mi drogę do koncertowania w tym kierunku, bo no nie ukrywam, dostałam później z Kalifornii propozycję koncertów też. No przyjechało, tak jak wspomniałam, dwóch młodzieńców, jeden z kamerą, drugi ze skrzypcami i oni realizowali ten film o Leopoldzie. Z nim pojechali właśnie w jego przemyślany, w jego ukochane tereny jego dzieciństwa, to młodości. To jest bardzo blisko Lwowa. Aha, bardzo blisko Lwowa. No i oczywiście zarejestrowali mój pierwszy koncert z Leopoldem. Rozmowę ze mną, no jest to w tym filmie. Nie chcę skłamać, 92 chyba, kiedy była nominacja do Oscara. Ten film obiegł cały świat. Tak, właśnie on jest do tej pory wyświetlany w bardzo wielu telewizjach. Jest właśnie tym symbolem i człowieka, i muzyki, która teraz stała się nagle bardzo popularna, ale może i muzyka żydowska jest popularna, ale nie ma niestety w Polsce ludzi, którzy ją tworzyli i dla których była tworzona. die Stern in Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Mein Blick hab ich gewinnen, wenn ich hab dich gefinnen. Die Scheiße aus dem Sinnen, aus mein Herz verliegt. Deine zähnlich weiße Perle mit deine Scheinheigen, deine Kleidlich, deine Herrlich, musst mich zugezeigen, schön wie die Lewune, lichtig wie die Sterne, für den Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Der Mai ist mir zermischt, ich geh ja rum zerkischt, ich weiß allein nicht, was ich will. Ich schäm sich, ich bin reut, ist bei mir teut, ich kann nicht sagen, was ich will. Du bist allein zu mir, in Herzen auf Quartier, ich trag dich zu sagen dir, als du bist, schön wie die Lewe. Lichtig wie die Stern, bin Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Mein Glück hab ich gewinnen, wenn ich hab dich gewinnen. Die Scheine sind weisen Sinnen, aus mein Herz war liegt. Deine zähnlich weiße Perlech, mit deine Scheinaugen, deine Kleidlech, deine Herrlech, musst mich zugezeugen, schön wie die Lewune. Lichtig wie die Sterne, bin Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Schön wie die Lewune, lichtig wie die Stern, bin Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Schön wie die Lewune, lichtig wie die Stern, bin Himmel am Tune, bist du zu mir geschickt. Kozłowski Kleinman. On kiedyś mi opowiadał, kiedy używał tego nazwiska, kiedy raczej nie. Oczywiście w czasach wojennych używał Kozłowski. Zresztą miał tragiczne życie. Jego rodzice zginęli podczas wojny i wtedy unikał tego swojego rodowego nazwiska. Dopiero wrócił, kiedy już czasy zaczęły być bezpieczne dla Żydów. po już pierwszych doświadczeniach ze mną zaczął tą swoją wiedzą dalej się dzielić i nawiązał współpracę i z Jackiem Cyganem, i z aktorkami z Teatru Ludowego. Powstał wtedy taki zespół, który stworzył taki koncert Rodzynki z migdałami. Do tego koncertu wiele wspaniałych tekstów przetłumaczył, czy też napisał Jacek Cygan. I wydaje mi się, że właśnie w nas, w tych osobach, którym poświęcił dużo, dużo godzin czasu swojego życia, dla mnie zupełnie bezinteresownie, bo za lekcje nie brał ode mnie nawet złotówki. Jedynie co, to jak się myliłam, to całował mnie w czółko. Pamiętam, że jak ciężko mi było wypowiedzieć to Ele, na przykład Machti Dei Golech, to za karę całował mnie w czółko, więc się szybko, szybko uczyłam, bo ja taka młodziutka, byłam lekko speszona. Potem się dowiedziałam, że uczył mnie właśnie tego dialektu. Ja mówię, czytam, śpiewam dialektem galicyjskim. Pamiętam ten koncert, miałem przyjemność go prowadzić dla Leopolda w synagodze w Krakowie. I to dla mnie też było ogromne przeżycie, dlatego że ludzie stali, było ich bardzo, bardzo wielu. I pamiętam, że ta atmosfera nam wszystkim się udzieliła. Natomiast jeśli jak patrzę na takie wielkie festiwale krakowskie właśnie dotyczące muzyki żydowskiej, to zawsze mnie jedno martwi, że to wszystko fajne, to wszystko się wszyscy bawią, wszystko jest szał, tego, ale właściwie to jest... Uciesza już, ten duch. Już, tak, już tego już nie ma. To jest tak, brak że... tego klezmerstwa tak. Przez to duże AK. I takich prawdziwych słuchaczy, którzy jak gdyby żyli tą muzyką, no bo tak można przyjść tam na godzinkę, pobawić się, powiedzieć, że było ekstra, wyjść i żyć swoim życiem. I tak to jest. No, jesteśmy jak gdyby na zgliszczach tego świata i tej muzyki. Sam napisał taką piosenkę tych i wykonuje w tych, już. Tak, Gdy jedna łza, ale też piosenkę, która była w tym filmie Tych miasteczek nie ma już. Już nie ma nas. Mhm. W tych miasteczkach już nie ma nas. Więc no to jest takie troszkę, można powiedzieć, prorocze, a z drugiej strony, dopóty człowiek żyje, dopóki pamięć o nim żyje. A myślę, że akurat o Leopoldzie ona przetrwa. Ewa Warta-Śmietana wspominała Leopolda Kozłowskiego, którego pożegnaliśmy w Krakowie. Miał piękne życie, żył ponad 100 lat. Był człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, zrealizowanym, a jednocześnie przeżył czas okrutny. I o tym musimy pamiętać. Paweł Sztompkę wspominał raz z Ewą Wartą-Śmietaną, a na zamknięcie opowieści jeszcze jeden utwór, tym razem Awinu dedykowany Leopoldowi Kozłowskiemu. To taka żydowska modlitwa, podobno to takie Ojcze Nasz, specjalnie dla Leona Kozłowskiego. Yeah. Ojcze nasz dla Leopolda Kozłowskiego, który odszedł od nas niedawno po 100 latach przeżytego pięknego życia, a ze mną w studiu wokalistka Joanna Kondrat. Witam cię pięknie. Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Państwu. Która opowie nam dzisiaj o koncercie dzisiejszym, już właściwie za kilka godzin. Zagram z zespołem, nie tylko ja, kilku artystów z Polski, z Litwy, z Ukrainy. Zagramy w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Rozpoczyna się około godziny 13:30. To będzie koncert charytatywny pod tytułem... Koncert Wspólnoty Serc. Powołania, by wielbić. To będzie zespół z Białegostoku. Ewa Szturo z Litwy, Leon Voci kwartet z Ukrainy, no i Joanna Kondrat. Joanno, jak się śpiewa w takich miejscach omodlonych? To nie jest twoje pierwsze koncertowanie, doświadczenie śpiewania w świątyni. Ja przypominam sobie taki kościół dla więźniów, w którym śpiewałaś. Specjalne również miejsce bardzo. Sztuka tak marzy, w zależności od miejsca, w którym ją prezentujemy, zmienia podteksty, czy odsłania drugie i trzecie dno i pozwala się doszukiwać nowych znaczeń, nowych symboli. I akurat no, Świątynia Opatrzności, w której zagram koncert, czy generalnie wnętrza kościelne, przydają głębi utworom, które się wykonuje. I ja sama jestem ciekawa, ponieważ będę miała radość zagrać utwory, których wcześniej raczej nie wykonywałam z zespołem w okolicznościach koncertowych. I sama się zastanawiam, co te utwory tak naprawdę będą znaczyły. Jak te słowa w takim miejscu wybrzmią. Będę się temu bardzo przyglądała. Daj nam czas. To jeden z utworów, który wybrzmi na tym koncercie. Zmian. Daj Daj nam czas. Płyta Karma, Joanna Kondrat. Dziś na koncercie w Świątyni Opatrzności Bożej, Joanno, będą tam jeszcze wyśpiewane utwory z poprzedniej płyty, z płyty Karma właśnie, no i takie zupełnie wirtualne. Tak, utwór, który ukaże się dopiero na trzeciej płycie, mam nadzieję w 2020 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z haha planem. Ja bardzo lubię na koncertach zatrzymywać ludzi i skłaniać ich, czy zapraszać ich do refleksji, ale jest to oczywiście pewna granica, której przekraczać nie można, dlatego że koncerty, poza tym, że są przestrzenią do refleksji, są też tak po prostu miejscem na relaks i miejscem, którego nie można przesiedzieć w bardzo głębokich przemyśleniach. Po prostu trzeba na chwilę się wyłączyć, tak sobie myślę. Dlatego akurat w Świątyni zagramy utwory, których nieczęsto mam okazję wprowadzić je do repertuaru na regularnych koncertach, bo okoliczności na to nie pozwalają, bo gdyby je zagrać, byłoby zbyt głęboko, albo zbyt smutne, albo zbyt dramatycznie. I pomyślałam sobie właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałam przed piosenką, że kontekst, czy czasami warunki czy okoliczności architektoniczne bardzo zmieniają odbiór sztuki czy muzyki. I to, o czym zamarzyłam, to żeby te utwory, które były i nie były pisane z myślą o Bogu, żeby one, no żeby zobaczyć, jak ich znaczenie, jak znaczenie poszczególnych słów pracuje. I dlatego zdradzimy, dobrze, ten pomysł, bo już raz ten pomysł fantastycznie zaowocował. Myślisz o tym, żeby zaprosić najmłodszych słuchaczy? Tak, ja znalazłam sobie ostatnio takie miłe zajęcie na koncertach. Pomyślałam sobie, że wspaniale się śpiewa, ale znacznie lepiej śpiewa się z kimś. Dlatego... A dzieci są bardzo wdzięcznym materiałem do śpiewu. Tak, tak. I o dziwo, coś takiego zaczęło funkcjonować od już jakiś czas, że na moje koncerty przychodzą całe rodziny. Że to nie są już tylko osoby dorosłe, ale zawierają również dzieci. I pomyślałam sobie na ostatnim koncercie w Centrum Kultury Wilanów, kiedy na widowni było szalenie wiele dzieci. Ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałam na swoim koncercie tak wielu młodych odbiorców. I pomyślałam sobie, że znakomitym pomysłem będzie zaprosić ich do wspólnego wykonania piosenki. Ponieważ ten pomysł, kolokwialnie rzecz ujmując, wypalił, postanowiłam, że kolejny koncert, mam nadzieję, stworzy taką przestrzeń i będę dążyła do tego, aby na scenie pojawiła się nie tylko Joanna Kondrat z zespołem, ale również spontaniczni, żywiołowi, młodzi wykonawcy. Ale opowiedz coś jeszcze o tym śpiewaniu z dziećmi. To ty schodzisz ze sceny do tych dzieci, czy zapraszasz je na scenę? Bo wiadomo, że dzieci chyba nie mają tremy. Ależ one przychodzą do mnie. I najciekawszym doświadczeniem na ostatnim koncercie było to, że na scenie stała 3-letnia dziewczynka, która jeszcze tak niewyraźnie wymawiała przez wszystkie głoski. Więc powstało bardzo rubaszne "Tak wieje mas, jak wieje scez". A obok niej stała 11-letnia, już rosła panna, która też miała dobry czas. I to mnie zdumiewa, bo że dzieciaki naprawdę chcą być widziane, nie mają kompleksów, są bardzo otwarte. I spowodowało to i dumę w oczach rodziców i zadowolenie w nich samych. No i we mnie takie poczucie nowego. I radość. I radość, tak. Obopólną. To wymieńmy raz jeszcze utwory, które znajdą się na tym koncercie w twoim wykonaniu. Z jakich płyt? Utwór "Będę obok". Z płyty "Samosie", obok niego "Daj nam czas", który właśnie wybrzmiał. "Wyprowadź mnie na światło". Który za chwilę wybrzmi. Tak, utwór z płyty "Karma" i utwór "Tak wiele masz, jak wiele chcesz", który mam nadzieję ukaże się na trzeciej płycie. I to jest utwór, który można powiedzieć będzie premierą na tym koncercie. Jest premierą na różnych koncertach, a jeszcze światła dziennego nigdy nie ujrzał. Tak, tak. On jest nowy, ale już zupełnie stary, ponieważ odbiorcy koncertowi doskonale znają tekst tego utworu. I mam takie poczucie, że on jakby jest takim sednem, jest esencją tego, co się dzieje na koncertach. Joanna Kondrat, kiedy całkowicie czemuś się poświęcasz, opatrzność również wykona swój ruch. To motto z twojej ostatniej płyty. Joanna Kondrat, dziś na koncercie w Świątyni Opatrzności Bożej. Bardzo pięknie ci dziękujemy i zapraszamy. Thank you. spod lodowatych kropel, z pomiędzy krzywych zwierciadeł, wyprowadź mnie, wyprowadź mnie. Jan Pniewski, dzień dobry. Co robił sowiecki przywódca Leonid Breżniew 13 maja 1981 roku, gdy na placu Świętego Piotra rozgrywał się dramat, który miał zmienić historię nie tylko papiestwa czy Polski, ale całego świata? Zastanawia się na łamach gościa niedzielnego Andrzej Grajewski i przypomina, że wybór Wojtyły na stolicę Piotrową od początku budził na Kremlu niepokój. W dyrektywie przeznaczonej dla KGB znalazło się polecenie, że należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, aby zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanej przez polskiego papieża, a w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskredytację. Znane są interpretacje, że ten zapis może być rozumiany jako zgoda Kremla na przygotowanie zamachu, pisze autor. Ale po przedstawieniu przebiegu śledztwa w sprawie zamachu podkreśla, że nie znaleziono jednak bezpośrednich dowodów wskazujących na to, że cała machina została wprawiona w ruch na rozkaz Kremla. Andrzej Grajewski zwraca dalej uwagę, że ciekawym tropem może być wydany w Moskwie terminarz czynności służbowych Leonida Breżniewa, w którym odnotowane są wszystkie jego oficjalne i nieoficjalne spotkania, a także rozmowy telefoniczne. Autor przygląda się uważnie tym zapiskom i konkluduje. 13 maja 1983 roku nie był rutynowym dniem dla gospodarza Kremla. Z jego terminarza wynika, że w ciągu blisko 18 lat spędzonych na szczytach władzy był tylko jeden dzień, właśnie 13 maja 1981 roku, kiedy uwagę Breżniewa pochłaniało nie działanie, kierowanie, zarządzanie, ale być może czekanie na coś, co miało się wydarzyć. To był gość niedzielny. Trudno przejść obojętnie wobec coraz silniejszego nurtu katolickiej publicystyki, która poddaje papieskie nauczanie ostrej krytyce. Nurtu, który nie liczy się z nadwyrężaniem zaufania do Kościoła, jakie prowokuje tym, co robi. Nurtu, który pewny jest tego, co dla Kościoła dobre, często wbrew nie tylko papieżowi i stolicy apostolskiej, ale także polskiemu episkopatowi, pisze ksiądz Mirosław Tykwer w Przewodniku Katolickim. Nawet jeśli ci publicyści starają się przekonywać opinię publiczną, że ich sprzeciw dotyczy jedynie Franciszka, ewentualnie niektórych episkopatów europejskich i wybranych biskupów polskich, to jednak prawda jest inna. Ich polemika dotyczy także polskiego episkopatu. Dlatego ci sami publicyści umiejętnie przemilczają fakt, że biskupi w Polsce nie kwestionują Amoris Laetitia i są po stronie przyjmowania uchodźców. Nawet jeśli w sprawach drugorzędnych, również w tych tematach, między hierarchami występują różnice zdań, pisze autor. O Franciszku można w Polsce usłyszeć różne opinie. Warto jednak zwrócić uwagę, kogo słuchamy. Nie dlatego, żeby z góry negować środowiska krytykujące papieża, ale żeby mieć świadomość, że dochodzi w nich dość często do skrzywienia rzeczywistości. Bo naprawdę niewielu publicystów związanych z tymi mediami stać na to, aby wyraźnie przyznać, że papież w wielu obszarach naucza w sposób bardzo konserwatywny, jeśli komuś zależy, by trzymać się tej chyba upraszczającej terminologii. Czytamy dalej. Mamy do czynienia z medialnym zakrzywieniem rzeczywistości, a ono postępuje. Pojawiają się kolejne publikacje, które coraz radykalniej stają w opozycji wobec papieża Franciszka. Niestety z przemilczaną informacją, że ich opozycja dotyczy także polskiego episkopatu. Nie dotyczy ona już tylko spraw drugorzędnych, ale dla Kościoła zasadniczych, pisze ksiądz Mirosław Tykwer na łamach Przewodnika Katolickiego. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tysiące osób odwiedziły piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, bo dużo nowości, dużo takiej myśli technicznej, nowoczesnej. Za dwa tygodnie, 26 maja, wybory do Europarlamentu. Politycy zabiegają o poparcie. Palermo na Sycylii obradują zwolennicy teorii, że Ziemia jest płaska. Od mikroprocesorów po rakiety, od prostych dźwigni po superkomputery, eksperymenty, doświadczenia i pokazy. To wszystko można było zobaczyć w Warszawie podczas 23. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku